குடியா मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना ओ हो ओ हो सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना तेरी जुल्फे करती है क्या इशारे दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कवारे छुप जाए सारी कुड़िया घर में शर्म के मारे गांव में आ गए हैं पागल शहर के सारे नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना नजरें झुका के रखना दामन बचा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना जवान लड़का तू एक हसीन लड़की ये दिल मचल गया तो मेरा कसूर क्या है रखना था दिल पे काबू ये हुस्न तो है जादू जादू ये चल गया तो मेरा कसूर क्या है रास्ता हमारा तकना दरवाजा खुला रखना रास्ता हमारा तकना दरवाजा खुला रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना कुछ और अब न कहना कुछ और अब न करना कुछ और अब न कहना कुछ और अब न करना ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना शाबाश।